akhi ma ngi ñaan nga jéggel sama rak ji ay bakkar wa adkhilna ñonga lay ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermane wa anta tayaw xamnañu ne arhamur rahimin ya gëna yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mbolem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala mola ëpp yërmane yëneent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam masna seen benn jigen bu namu domam da di koy japp tek lexam ci lexu dom ji fi tek ko ci lex bi fi yëkëti ba ca kaw cëppel da di tegg gemñam ci jëfu xale bi tegaat ko ci lex bi fi tegaat saaba yi di xolaan mu ne leen ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki saaba yi ne ko yërëman rek mu ne yalla tabaaraku ta'ala nim yërëmi ak jaamam moo ëpp nit jigéen gi yërëmee doomam ji tabaarakallah yalla ñu yalla yërëm inna alladhina gaaya nga xam ne attaxasu dañoo jàppe al ijla sël wa def ko yàlla di ko jaam sayanaaluhum dina àgg ci ñoom xadabun mer min rabbihim bu tukki seen borom wa zilla ak toroxte ñooñu nga xam ne ñoo doon jaam loolee yàlla tabaraka taala nee na merum yàlla li yàlla yi bëri bëri yërmande meram moom dana àgg ci gaañoo ñi li muy bëri bëri yërmande dina leen toroxal dina leen toroxal fi lxayaati dunia ci dundug adduna gii lay tàmbalee toroxal yowmal xiyaamati nag moom beneen waxal wa kazalika nii mu leen di toroxale yàlla najjisi nee na la ñuy faye al muftarina soskat yi saskat yi nga xam ne dañuy sos ay mbir naan mooy yàlla saskat yi nga xam ne dañuy sos ay mbir naan man na nangam yooyee tabaraka wa taala nee na fuufu lay jaar ak ñoom yàlla nee na walladina amilu sayiat ñi nga xam ne dañoo def ay bakkaar summa taabu ginnaaw ga ñu tuub min baadiha ginnaaw bañ xamee ni lii bakkaar la wa aamanoo ñu gëm inna rabbaka sa borom min baadiha ginnaaw tuub ga ginnaaw bakkaar yaag tuub ga la xafuurun yàlla baalekat la rahim yàlla ko bëri yërmande la yàlla nañu baalti yërëm yàlla ñi nga xam ne dañuy def ay bakkaar te xamuñu ne lii bakkaar la ñu toog benn bis jégg benn waaye di waaraate wax ne lii bakkaar la ñu daal di bàyyi loolee daal di tuub loolee day def ci ñoom yàlla nekk ci ñoom ghafour ak rahim waaye su fekkee ne dañuy déglu nit mu wax ba noppi ñu bàyyi ko ca noonee ne ca lañ nekkoon loolu day tax tabaraka taala du jéggale yooyee bakkaar nit nag it bu fekkee day déglu di déglu waxtaan di bàyyi ay tere di jëfe ay ndigal loola it nag olof day wax ne ku am fukk ñu lay laabiri alko di ngay am kenn koo xam ne kii fi mu jaar fi ngay jaar tabarkalla te it nag nga tànn ko ba xam ne kii fi muy jaar fi lay jaar ba demee ba gis ne yoon wii mu jaar bokkut ak ba mu jaaroon nga ne ko salaamualeykum yàlla ko mu ne baale la moo tax Abu Nawas benn waay la woon boo xam ne bii tabarkalla tax ko woon a jàmbaare lool waaye dafa waxoon wax joo xam ne ji ulama yi nga xam ne ñooy wax ci wàllu jéggulóog yooyu dañu ne wax jii mu wax mooy wax ju gën a daw yaram ci waxi jéggulu ya rabbi in azamat dunubi kathratan wala azumat fa laqad alimtu bi anna afwaka azamu in kana la yarjuka illa muhsinun fa biman yaluusu wa yastajiru lmujrimu ruhu lmaani xatum juróom ñaar fukk ci jukki juróom ñeent ba mu ne yàlla moom Abu Nawas yee yow sama borom sama bakkaar day wóor na ma ne bakkaar yu màgg la tërëy waaye man xam naa ne sa njëggal moo gën rëy sama bakkaar yi mu ne ko yàlla bu fekkee ñiy def lu rafet rek ñoo la yaakaar waaw ñu juba di ñi mel ni man fu ñu jëm loolu la wax ndeysaan nee nañu ba ñuy fa ba muy faatu ñu ngi fekk mu jeganoo wax yi te moom Abu Nawas niñ koy nettalee tax ko woon a am solo dafa xawoon a sàggan ci wàllu diineem lool waaye xelam daal ak pas-pasam lii la ko ma yoon ya rabbi in azumat dunubi kasratan fa laqad alimtu bi anna afwaka azamu in kana la yarjuka illa muhsinun fa biman yaluusu wa yastajiru lmujrimu ndeysaan waaye kon yàlla wax nañu fii ne la xafuurun baalekat la rahim ku bëri yërmande la yàlla ñu baal te yërm walamma sakata ba mu giifee am Musa ci Musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu mer ma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatullahi wa salamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar rakka ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci shaytané te shaytané ñu ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merti ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel dal di jull ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gënni nan luma defon leg leg nit mer fassi soxnam mer ma gif mu ne su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum mayma sama baat la wax man mer ma gif mu ne su yogon du ko def motax ku mer ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teddel bu la fekke nga tedd nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu dog julit waye kuy mer japp ko yit dog julit tabarakal mer yi gënti mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ca lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop dong wala ma sakata ba mu gifé an musa ca musa al qadab merma akhazal alwaha fa daal di jël aliwya jël mbollem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande alwah yoy nga xamne moy tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economique li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yépp jeex yoy moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci téré yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben téré bi day jokkolo ak suuf yalla fi jokk sok asmanu yalla fi jokkolo ak nature bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi téré bi teureul sa bop su baba yow yaag li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé légui élément ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beuru feulé mo len tax ngeen di sanku mo tax ngeen di reer waye su fekké da ngeen and yeen ñep ci teureulun yalla wi su baba sanku di do am mo tax ngay déggal qur'an nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bëggé jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamné mum ñom yarhabuna danañu tit li rabbihim ngir sen borom ñi nga xamne danañu tit li rabbihim ngir sen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tit wayé sétan dina fexé momit ba lég lég lo wax kenn du tit ñepp dañ nan ciocc rek tabarakallah melni abdurum Musa suñu borom tabaraku taala da di koy santat minu ñu ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan juroom ñaar fukki goor limi qatina ngir suñu rendez-vous ba benen rendez-vous mu amata ak suñu borom tabaraku taala lil waqti lati wa'aduhu rabbuhu al-ityan fihi lil-i'tizar an ibadati al-ijl biñu jamo selbi banofi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jéggul mo ma bal len ndax jamu ay nak taxoton mo bind len ah Musa dal di sét nak ci bir banu Israël ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan kilifa yépp bañu nek juroom ñaar fuk bu ko défé lol nek yaakaru banu Israël modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan len kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaaka yépp non la banu Israël defon tan kilifa yi nga xamne ñom ño wara fekke ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla balel ñu la di nangu ñu tan len Musa di len kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante ak suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokk ñu bal ñepp daal ni ay ci ñu la di and dem bañu démé ba ca khurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yañuy def rek mu am benn yëngut boo xam ne benn yëngutuk suuf, suuf ne raj ba ñoom ñëpp ñu yëg ne suuf yëngut la. Fa lamma axasatuhum, ba mu leen jàppee nag arrajfatu yëngutuk suuf ga, xaala Moussa ne ko rabbi yow sama borom, law chita bu leen neexoon ahlaktahum nga alag leen min qablu lu jiitu tey wa iyaaya ak man. Waaw, maanaam yow yàlla yaa ngi ma wax ma tànn banu Israil juróom ñaar fukki nit, ma tànn leen nga ba indi leen fii nga bëgg leen rey ndaxte dangeen jaamu aw sël, yow kon waroon nga leen mën a rey foofa ba rayaale ma ca sax, moo gën nga leen indi fii maa ak ñoom ba noppi nga rey leen, ndax soo leen reyee fii man lan lay lay banu Israil. Bi maanaa soo ko dee seet ci misaal loolu lay tekki, moo di bu fekkee ne yàlla nana ko tànnal juróom ñaar fukk mu tànn li yaakaari banu Israil, ñu ñëw ñoom ñëpp yàlla tabaraka wa taala alak leen foofee, mu ne kon su ma demee lan lay wax banu Israil. Suñu borom tabaraka wa taala mu ñu net ci li kon Moussa bi mu tànnee juróom ñaar fukk yooyu. Lamma axasatuhum, ba mu leen jàppee arrajfatu deg degig suuf, qaala Moussa ne ko rabbi yow suma borom, law chita bu leen neexoon ba nga nar leen alag, ahlaktahum nga alagoon leen min qablu li juutu ñuy ñëw fii tànn juróom ñaar fukk di deyaal ak yow, wa iyaaya mayit mën nga ma caa boole foofa su la neexoon. Yow suma borom atuhlikuna, ndax danga ñuy alag bi ma faala ci loo xam ne daf koo def asufahaau minna, dof yi nga xam ne ñoo dof ci ñun, asufaha yi nga xam ne ñoo dof ci ñun ñoom ñooy jël aw sël di la jaamu, waaye man du ma jël aw sël di la jaamu, aaruna du ko def ñi nga xam ne ñoo am xel ñun te tekki duñu ko def. In hiya illa fitnatu, li nga ñuy teg du dara lu dul say natt rek, tudillu biha yaa cay sànke man tachaaw ku la neex, wa tahdi ngay jubale man tachaaw ku la neex. Yàlla anta waliyuna, yowee suñu kilifa yàlla, faqfir lana jéggal ñu yàlla, warxam naa te nga yërëm ñu yàlla, wa ante te yow xayrul xaafirina, yaa gën jéggalekat yi. Yàlla tabaraka wa taala di dégg mu ne ko yàlla, waktub lana, te ñu ngi lay ñaan nga bindal ñu fi haasi dunia, ci aduna gi xasanatan yiw, wér gi yaram ak alal ak fanu gudd, wa fi l axirati, yàlla bu dee alaxira nga defal ñu loolu tam xasana, inna hudna ilayka, dellu si nañ ci yow yàlla, tuubal nañ la. Loolu la Moussa tuubee alayhi salaam, moo tax ñaan bii it salallahu alayhi wa sallam am na bu mel noonu ci biir alquran, rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana tabarakallah. Moo tax bari waa ne lu mu koy wax lool ci biir ay ñaanam, ndax ñaan gi daa am solo. Yàlla na yàlla may ñu xasana ci aduna, may ñu xasana ci alaxira, loolu kenn amul lu toll noonu, yàlla nañu ko yàlla defal. Moussa bi mu tubee ba noppi nag xaala yàlla ne ko, azaabi suma mbugal usibu bihi, dama koy teg man achaaw ku ma neex. Mbugalum yàlla moom daf koy tànn, ku ko neex ma teg ko ko. Mu ne ko nag, wa rahmati, sama yërmande wasiat kulla cheyin, daj na fépp. Yërmande yàlla daj na fépp, waaye mbugalam day tànn ñam koy teg. Yërmandem daj na fépp, moo tax fi mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne bi woor bi ñëwee yàlla ne woor leen ñoom wuur ñu, waaye fi ne buñ lekkee ceebu jën lam doon saf lay saf. Bu neexoon yàlla ku wuur boo lekkee ceeb day mel ni ku yëy ay xeeri suuf, waaye yàlla du def noonu, yërmandem moo tax. Te su ngoon jotee ba nit ñi di dog, doo xàmmee ñi yendoo woon a woor ak ñi wóorutoon. Te ku génn aduna sii nag ba say mbokk sàng la ba noppi suul la nga koor, te kenn xamul kañ ngay wori, waaye yërmande yàlla moo tollu noonu. Su ko neexoon ku wuur tey jii lool lekkati du neex, bu ko neexoon ku wuur tey jii boo tëddee ci sab lal doo nelaw tey, waaye ñàkk koo wooral moom yàlla du tax mu nanguy nelawam ci yow. Ginnaaw mayo nalay nelaw dalay bàyyi rek di la topp, dana ko wuur ni dina am bis boo xam ne bii danga nelaw nelaw yu naqare yee, waaye yërmande yàlla tabaraka wa taala toll na ci moom toll goo xam ne gii lépp la daj. Mi ngi yërëm fas yi, mi ngi yërëm xar yi, mi ngi yërëm nag yi, mi ngi yërëm bëy yi, lenn lu nekk, wasiat kulla cheyin, yëmul ci nit ñi rek kulla chey, lépp lu nekk ci kaw suuf yërmande yàlla tabaraka wa taala ma nga ci. Doomu aadama yi nag ñoom saa bu ñu xëyee li ñu njëkk def mooy dañuy tàmbali ci bis bi, tooñ yàlla ci suba gi, tooñ ko bu tusubaare, bu ngoon nag ñu tooñ ko. Am ñoo xam ne far dan koy yendoo tooñ bis bi yëpp ba tëdd jot nag ñu tëdd. Léegi li ngay tëdd sa bakkan bi naan la, yow lu tax ngay yendoo tooñ yàlla tey? Bu ko defee nga daldi du mooyu dem fa leen naan café pour fàtte loola, wala nga dugg ci yeneen ndax nga fàtte li la sa bakkan bi wax. moy tax do am mukk an nafsul mutma'inna ndax ya nga yem rek ci nafsul lawama ak digënté mak an nafsul amara bi su yalla ñu jallu tan yalla neena sama yermane joju fasa aktubha dana ko reddal lil lasina ci ñinga xamne yattaquna dañu maytu samay téré tay jëf samay ndigal wayutuna tay ñi joxe azakata azaka ñoñu la koy jox wal lasina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñu aya yalla neena ñett ñi ñom sama yermane dina lan ko jox su alakhirah ñu doyal ci sukk sukk tabaraka ndax yermane yalla alakhirah du jatt ñepp yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman su binde batu arrahmani nuna rago bi nga xamne mo ci mujju soko don reud man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nako wër nga dugul ko ci biir ndax awreud la rek ken xamul fu mu yem waya rahim même gi mom dafa xat même mom gemign gogu dafa xat motax ñi ci xat mom tabarakallah day yem kep yawmal qiyamati yalla def na sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yawmal qiyamé bam deug duggal ñi muy duggal ciirmandem day wax né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ñe lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi ran lankal yalla dem taxaw fele mu xass len ba doyal dal len nak duggulen sawara islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla neena ñamu yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamne yattabi'una dañuy top ar-rasula yununti bima mu jeyoni muy muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamne mom janguton ci ben daara gennewul ci ben université salawatu wassalamu alayhi ummiyila amuton ben muallim ci nit ñi ko xamne moko dan wax basin mim amuko won sallallahu alaihi wasallam tabaarak wa ta'ala mo yoni jibril ne ko iqra murawfi yonenti bobu allazi moy yonenti bi nga xamne yajidunahu dañu ko fek ñom banu isra'il alyahud wa nasara dañu fek yonenti bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam alquran neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo demé ci injil autura ma nga fa té yalla tabaaraku ta'ala mi waccé won tawrat moko wax yalla mi waccé won injil moko wax kon ku ko ci yër fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waye turé ma nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla néna ya'muruhum def len di digël bil ma'ruf ci lu ñëk lu bax rek lay digëlé sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum len di téré anil munkar ci njombutef lepp lu yonent bi téré lu baxul la lepp lum diglé lu baxul motax limuy téré té bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy diglé té bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay dégg nit ñi wax né li diiné téré lepp kenn mënu ko bay loolu ëpp nay wax loolu ëpp nay wax yoonte bi néna suma leen diglé def leen ci la ngeen man waye suma leen téré bay leen lepp lum téré rek nañ ko bayyi salawatu wassalamu alayhi téré mi bari la lol tabarakallah yonenti bobbi wayuhillu lahum mulan di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alaihi wasallam dina ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dana deppok saw yaram waya wayuharrimu alayhim muy aramal ci ñom al-qaba'ith yi nga xamne yu ban la lepp lo xamne l'islam dako aramal ko ko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbanxo amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye lola mu ne motax su ko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te lola tax lola baxul ci aw yaram med baxul deret juy touru baxul yap mam fo baxul ñet yoy yep salawatu wassalamu alayhi aramal len yi mu daganal nak xam ngeen ne soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna ci soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hopital te ndey san ci lalba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kuddi gi di def ci gemmi gi ndax xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax setan nak day ne ci wet gi lu yalla lu yunit bi daganal rek setan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yunus bi alayhi salatu wassalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xoje xoc ci sa bañ yi day indi ak leer setal sey bañ te amna ay gunur yu xew yu ne ci bir gemmiñ yo xamne luddul soccu mënu leena ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mën ray moy ab soccu rek waye sheytane jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw tuuti rafetal ko def ko ci fakkat yu jekk tabarakallah ngay fa ben almet diko jafal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bi yoonte bi salawatu sallamu alayhi sheytane tax ko am sol lol nañ ko moytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yan yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won salawatu sallamu alayhi bimu ñewé mu daal dikoy teggi بمعنى يقفف عنهم ما كلفوه من التكاليف الشاقه بموتي جوغي والاغلال اك غخي مانام تينك ييغا خامني ادنا دافا تينكون نيت ني تينك يوي موديك موم صلوات الله والسلام عليه دادي كوي تينك بام بام دنج ييب تبارك الله لو ملني لي امون سي اي نجاسات اي قصاصات اي رياك رياك تاياك ريغو نياك تاي ييب صلوات الله والسلام عليه نييو دادي كوي فتي نيت ني خام لن لو تي نيك لو تي تبارك وتعالى واخ alati gax ya nga xamne kana da alayhim nekkon na ci sen kaw gax nak moy aw nak budé dané liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dir loolu lañuy tekké gax nga xamne day té nak bi mëna dané day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fa lazina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu dëgeeral ko taxaw ci wétam ba mu dëgeel wanasaruhu ñu dimbele ko wattabu an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mo and ak mom muy alquran yalla na no ulaiika ñooñu hum al-muflihun ñom dong ñoy sowe alquran sa bu boole ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba pare def ci baat bi al ñatt yoyu su ande ci baat mo ñi dong ñoy sowe kan moy sowe ku gem yonenti bi degeeral ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neen tabaraku taala ko ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sowe kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñi nit ñep ñi xex ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi sorek fu way mëna dëkk aduna ci mbolem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas ايين نيتني اني من محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ندول يلا لا اليكم جمتي جميعا يين نيب نا يين نيب لا نيك سين يونت صلى الله عليه وسلم مني يين نيب لا نيك رسول الله ندول يلا اليكم جمتي جميعا يين نيب موتاخ سو اب لير جودو بونو كو سانغي با نوبي تي صافا nga deg buñuy nop nod ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexey deg nak ay wajuram bayiko ci hopital bu bis ba dil si ñu dooro ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk sheytaan ñew fu mom ba wax ñu ko lamay wax ci nopp ba lolo tax xale yep fi nek ni ku jiddu meuna fecc ndax lu jitu ñuy noddu ci sam nopp dañuy bayyi sheytaan mom noddu ci sam nopp ñom ñep meun nañu fecc mokal nañ way jaaxani tabarakallah loli ni mako xamé non ngeen ko xamé fo bo fi tagon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbéd mi ni fo tollu fi ngone gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xamné bi woor na la ni bi mom mag ni sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexal nodd ci nopi gone yi bayyi ba sheytaane mom waxi ci lam jay wax yu lolu koy waral mbokk yi mang leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu gone juddote ca safa ay seconde yu new ne ngeen noddu ci nopum ndeyjor bi li xam ci nopum chamon bi bu bis bi del ci ngeen do ko rayal xar waye bay bu bis bi del ci ngeen noddu fi door noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessu nako na xam ngeen ci qissat musa wala bok qissat adama ak sheytaani sheytaani bu bay won ba adama genn aljanna mu door ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la jarna baye xel yonenti bi moy kon yonenti nit ñep joge ca yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asman moma yonenti yeen wal ardi mom momelu suuf moma yonenti yeen koku ma yonni ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illa huwa amul ben yalla ko dir mom koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul wayu mitu ku demo la ray yalla tabaaraku ta'ala ku demo la ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi tereb yep la yum tabaaraku tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'allakum khayna bu ngeen ko topé tahtaduna ngeen djub lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digënté bi ci biñuy netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dar ci dil suwat mune wa min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar bima'na jama'atun mustaqimuna ala shari'ati llahi yahduna an-nas bi kalimati al-haq la yajurun mo ñom dal ci deug lañuy tege rek duñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamene nak yalla wa melal na ñoni muna nak wa qatta'nahum yutasaralen ñu daggate banu isra'il ithnatay 'asrata asbata ñu daggalen fuk ak ñaar asbatan ci ay seut ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awlad yaqub di maana sa bu deg ñu ne israël ñing ci jublu yaqub momu nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meñni wa banu israël ñoñu ñoo melni wa banu israël jang ngeen ci surtu yusuf inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nekk na fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yoonenti bi ndey lu suufé kenn du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia istasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor muna ko tenko don sanni muy nek jaan muna ko dur ko ci xeer wi mu dur ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj wa ithnata asharata ayna fukki beti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fukk lañu at ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé na dañuy dok te nek lu war mat ay fuk ak ñaar ñu bolel ñetti koop tabarakallah boko fekke mënu ñu fexé ba jubo ci li nga xamne moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna ne suñu timé ñom ñepp ay bëtt nara naan bu ko defé fuk ak ñaar ñepp daal di fex lolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben terang ak bu yadi muy ñaari terang wa zallalna alayhim nukaralalen ñom banu israël al ghamam nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak nir bi dox seen digënté ak jant bi mu nek ci ñom kër muy ñettelu terang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al manna modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti ñor yalla di waccel banu israël al man lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegalen len ñu tey lek nak ba benn bëss ñu ne yalla picci def ñoo sappi parce que bëd bu set yap dal bëd bu set ay lem dañu bëgg legi ñambi la Mm-hmm.